Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 10-ը, օրը 4-7-ի։ Աշխատանքային հաջելի օր ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Արցախի բալիկներ համույթի այս տարվա ծրագրերին անդրադարձել է Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը, զրույցը Վան Նովիկովի։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 2018-ին թատերասերների դատին կներկայացնի նոր ներկայացումներ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռոզանա Խաչատրյանը նոր ծրագրերին ծանոթացրել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանին։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնին կից գործող Արցախի բալիկներ համույթի սաների անցած տարվա համերգային ծրագիրը հագեցած է եղել։ Մանկապատանեկան համույթն իր մասնակցությունն է ունեցել ոչ միայն Արցախում պետական տոների եւ հիշատակի օրերին նվիրված մշակութային միջոցառումներին, այլև Երևանյան մշակութային փառատոների։ Ամփոփելով Արցախի բալիկներ համույթի գործունեության անցած տարվա արդյունքները, Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը ձեռքբերումներից կարևորեց Երևանում գործող մշակութային խմբերի հետ համագործակցության ստեղծումն ու համատեղ միջոցառումների կազմակերպումը։ Անդրադառնալով այս տարվա ծրագրերին մշակութային կենտրոնի տնօրենը տեղեկացրեց, որ նպատակադրել են ընդլայնել արդեն կայացած Երևան Ստեփանակերտ մշակութային կամրջի գործունեության շրջանակը։ Արդեն 6 տարի անընդմեջ Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում ավանդաբար նշվում է տյառն ընթառաջը։ Արմեն Հովսեփյանը վստահեցնում է, որ այս տարին ևս բացառություն չի կազմի եւ իրենց միջոցառումների այս տարվա ծրագիրը գլխավորում է ժողովրդի կողմից սիրված այդ տոնը։ Առաջինը հայոց բանակի 25-ամյակի առիթով Արցախի բալիկների եկիպարի ինքնագործ համույթը համեկ տվեց կենտրոնական պաշտպանական շրջանը հունվարի 28-ին։ Փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում մշակույթի կենտրոնը կազմակերպել է տյարը ընդառաջ ազգային ավանդական ծես տոնը։ Այս տարի ևս արդեն 6-րդ տարին մենք նորից կազմակերպում ենք արդեն հիմիկվանից, նախապատրաստում ենք նախահաշիվը, դեմագիրը, որպեսզի պատշաճ կերպով նորից մենք մեր ծառայությունը մատուցենք մեր ժողովրդին։ Մարտի 23-ին Սատարում բանակի նախաձեռնողական խմբի շրջանակում Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկների համույթը մասնակցեց 7-րդ պաշտպանական շրջան մշակութային միջոցառմամբ։ Մարտի 31-ին հանգանակ հասարակական կազմակերպության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի հովանավորության մայրության եւ գեղեցկության օրվան նվիրված տոնի կապակցությամբ տարիցների համար կազմակերպեց համերգ «Մենք եկ մեր սարերը» ազգագրական համույթի եւ Արցախի բալիկների համույթի մասնակցությամբ։ Ապրիլի 8-ին մենք առանձին Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի դահլիճում էլի կազմակերպեցինք համերգ մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ արդեն մեր երեխաների ծնողների համար, մեր աշխատակիցների համար։ Ապրիլի 30-ին մենք հրավիրվել ենք Երևան մասնակցել Պարի միջազգային օրվան նվիրված մեծ պարային փառատոնին։ Երատոնին նվիրված մայիսի 9-ին Ստեփանակերտի Ստեփան Շամյանի անվան որակում մենք եւս մեր մասնակցությունը ունեցանք Թանուր քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառմանը։ Հունիսի 10-ին մենք մեր հաշվետու համերգը մատուցեցինք ծնողներին, հրավիրված մեր հյուրերին։ Հոկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության Ֆիլհարմոնիայի Արցախ մասնաճյուղը կազմակերպեց երկու համերգ դպրոցականների համար Արցախի բալիկների եկիպայի համույթի մասնակցությամբ։ 430 երեխայի համար մենք հանդեկտվեցինք երկու համերգով։ Իսկ հոկտեմբերի 29-ից Արմ Արտ պրոդյուսերական կենտրոնը Երևանի կազմակերպեց Շառլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնի մեր Արցախի բալիկներ համույթի հետ համատեղ Երևանից հրավիրված մշակութային կենտրոնի մի քանի պարային համույթների հետ համատեղ փառատոն, ինչպես նաև կենտրոնական պաշտպանության շրջանում կազմակերպեցինք համատեղ համերգ։ Այնուհետև նոյեմբերի 1-ին, 2-ին, 3-ին Երևանի Վանք մշակութային կենտրոնի և Արմենիա պարային համույթի մասնակցությամբ տոնորեն Էրգար Դանիելյանը, որը ակտիվ մասնակցությունը բերեց, իսկ մեզ հոկտեմբերի 16-18 հրավիրեց ամանորյա փառատոնին, մասնակցեցինք Երևանում ամանորյա փառատոնին, մեզ ողջունեցին Արցախի մասնակիցներից, մենք նշանաբան վերցրինք Երևան Ստեփանակերտ բարեկամության կամուրջ։ Եվ այս տարի որոշել էինք 1000 երեխա Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է մասնակցեն Արցախում նմանատիպ փառատոների եւ այստեղից եթե կարողանան կազմակերպել եւս 1000 երեխա Երևանում մշակութային միջոցառումների մեր ներդրումը ունենան կապված Սարդարապատի հավերժանյակ, ինչ այդ ունենք մեր շարժման 30 ամյակ, ունենք Երևանի 2008 թվականի այս գեղեցիկ հոբելյանի արթիվ եւս անպայմանաշնանը փոխայցելություններ, որպեսզի մենք թեմատիկ առումով նաեւ ունենանք այցելություններ ոչ թե աննպատակ կամ զուտ բարեկամության ուղղակի Նաև ճանաչելն է Արցախի պատմական վայրերը, գեղատեսիլ վայրերը, իրենք միայն մշակութային մասի վրա չեն կենտրոնանում, այլ նաև ճանաչողական։ Նույնպես մենք ենք հարց դրել, որ այդ ընթացքում արդեն կարողանան կազմակերպել Էջմիածին գնալ, Սարդարապատ գնալ, Գառնի գնալ, Գեղարդ գնալ, այն գեղեցիկ վայրերը կամ պատմական եւս պետք է մեր Արցախի փոքրիկ քաղաքացիները ճանաչեն ոչ միայն իրենց հայրենի երկրամասը, այլ ընդհանուր մեր այսօրվա Հայաստանի պատմական գեղատեսիլ վայրերն ու հուշարձանները։ Սալավսկիս բե 400 հոգի ապրիլի 25-ից 30 իրենք պետք է այցելեն Ստեփանակերտ։ Նաև նոր պատվոգրեր եմ տեսնում, հետաքրքիր է։ Ամանորյա փառատոնի կապակցությամբ 12 մշակութային կենտրոններ մասնակցեցին այդ փառատոնին երկու համերգով։ Փաստորեն 12 գավաթ էր պատրաստված, նվիրեցին նաև Շարազնավերի մշակույթի կենտրոնին այդ գավաթը, այնուհետև մի պատվոգիր ինձ նվիրեցին, մի պատվոգիր էլ Պարուսույց Անահիտ Մելքումյանին նվիրեցին։ Իսկ մեր երեխաներին Զիմեր պապին էլ եկավ եւ պարգերից ոչ թե քաղցրավենի քանեց նվիրելու երեխային, այլ հանեց մեդալներ եւ յուրաքանչյուրին տրվեց մեդալ։ Ծրագիրը բացի այդ նույնությամբ կպահպանվի, թե կլինեն նաեւ այլ աննախադեպ միջոցառումներ, ծրագրեր։ Այն ինչին մենք հասել ենք, մենք ցանկանում ենք դա առաջին պահպանել։ Այսօրվա նորությունը Երևան Ստեփանակերտ այդ բարեկամության մշակութային կամուրջի ծրագրի ընդլայնման խնդիրն է դրված։ Եթե մենք կարողանանք գոնել Ստեփանակերտ Երևանի սահմաններում առաջին քայլը կատարենք, հետո ձգտում ունենք հիշարժան վայրերում Արցախի կամ հեռավոր գյուղերում, որպեսզի մի փոքրիկ հետաքրքրություն, աշխուժություն, ուշադրություն դարձնենք գյուղի նկատմամբ եւ նրանց կյանքը նույնպես մի քիչ տոնական սարքենք։ Ես առաջարկել եմ եւ ընդունվել է, ինչպես նաեւ մենք դուրս գանք Երևանից ու անցնենք տարբեր մարզերում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Չորս բոլորը ծածած է, բոլորը ծարով նշած է, մեջը ոսկու հարցիքն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 սուրբաթ, ամփոփողը ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Հետաքրքիր է իմանալ. Ամենից շատ կարտոֆիլ ուտում են պարագվայցիները, յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան ուտում է 225 կիլոգրամ կարտոֆիլ։ Ամենից շատ չաքար օգտագործում են Կոստա-Ռիկայի բնակիչները, յուրաքանչյուր շնչին տարեկան բաժին է ընկնում 60 կիլոգրամ շաքար։ Սուրճ ամենից շատ օգտագործում են շվեդները, ամեն մի շվեդի տարեկան բաժին է ընկնում 12 կիլոգրամ սուրճ։ Հյուրերին ամենամեծ ճաշաբաժինը մատուցվում բեդուիների հարսանիքում։ Խաշած ձվերը դրվում են ձկան փորի մեջ, ձկները եփած ճտերի մեջ, ճտերը եփած ոչխարների մեջ, իսկ ոչխարները ուխտի մեջ։ Ամենից շատ կոնֆետեղեն են ուտում անգլիացիները, տարեկան 14.1 կիլոգրամ է բաժին ընկնում յուրաքանչյուրին։ Ամենից շատ գարեջուր խմում են չեխերը, 126 լիտր, ահա նրանց տարեկան չափաբաժինը։ Ամենից շատ միս օգտագործում են նորզելանդացիները, յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան բաժին է ընկնում 117 կիլոգրամ միս։ Հարդշնամին խամբեր դազմեց, զորքերով էր գիրմատան, ուզում էին ճանչել թանդել, արեմ մտյան Հայաստան։ Հայը կամքից շատ ուժեղ էր, երդվեց որ չի գացանքի, թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ, դուրս կգա աբան զենքի։ Հայը կամքից շատ ուժեղ էր, երդվեց որ չի գացնգի, թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ, դուրս կգա աբան զենքի։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ։ Սացնան հերկերի կոտորած ու ավեր էր, թուրքը դա իչ կյանքեր խալեց, մարդկային միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրում է, անհաղթ մասի սարի պես, թուրք դա իչ կյանքեր խալեց, մարդկային միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրում է, անհաղթ մասի սարի պես։ Ծովի սով էր Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի միանակ։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձուց ավերակ, բայց կարող ենք այն ետ բերել, երբ ազգովի աշուս ասունը բարսնու անին, ամեն հայի երազմ է, ովոր հայ է Քրիստոնյա, պարտավոր է դայիշի, մեր սրտերում դեր չի մարել, ծանկությունը վարեջի, ովոր հայ է Քրիստոնյա, պարտավոր է դայիշի, մեր սրտերում դեր չի մարել, ցանկությունը բարեցի, ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող է կանյեր բերել, երբ ազգով են միանակ, ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող է կանյեր բերել, երբ ազգով են միանակ, ապանի հավատացելոց Քրիստոս Աստվածներ, պահյա պապանյա զազ գսկայուց, երևելի և աներևի ուսնամանց։ Եթերում կարծիքն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն այս տարի պատրաստում է նոր ներկայացումներ։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ 2018-ին Արցախի թատերասերներին սպասվում է միանգամից 4 առաջնախաղ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Ռուզան Նախաչատրյանի խոսքով բազմաժանր ներկայացումներից բացի կլինեն նաև երկու հոբելյանական միջոցառումներ՝ մեկը նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին, իսկ մյուսը թատրոնի 85-ամյակին։ 4 նոր ներկայացում, որոնցից մեկը մանկական, 3-ը մասշտաբային մեծ ներկայացումներ են։ Առաջինը դրանցից կլինի Ռոմեո Ջուլիետ Եվգենի Անեգին միքս բեմադրություն, որը ես կանեմ, հետո կլինի կոմեդիա ռուսական, կլինի Արցախյան շարժման 30-ամյակի նվիրված նոր ստեղծագործություն պատերազմի վերաբերյալ, հետո կլինի մանկական ներկայացում եւ այս տարի նախատեսում ենք թատրոնի 85-ամյակի նվիրված մեծ տոնական միջոցառում։ Սրա հետ միաժամանակ հայաստանյան հյուրախաղեր։ Արդեն ունենք մի քանի հրավեր եւ հուլիս ամսին նախատեսում է թատրոնի հյուրախաղերը Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, Ղափան։ Եթե ամեն ինչ հաջող լինի, այս տարվա պլանները շատ են եւ սա վերջին մի քանի տարվա ամենամեծ պլանն է, որ կազմել է, եթե կարողանանք իրականացնենք դա։ Հաջողված ներկայացումների գրավականներից մեկն էլ Երևանից տեղափոխված երիտասարդ 4 դերասաններն են։ 3 հոգի են այս պահին, մեկը բանակում է, որը համատեղում է թատրոնի հետ, աղջիկները Յունոնան և Աննան, այս պահին Յունոնան ավելի շատ ռեժիսորական աշխատանքներ է իրականացնում, օրինակ այս տարվա մեջ Յունոնան 2 մանկական ներկայացում է բեմադրել և հիմնական ֆինանսական եկամուտը թատրոնի հենց այդ ներկայացումների հաշվին է եղել, որտեղ մանկականը շատ է դիտվում։ Այսինքն այսօր էլ արդեն բավական հանդիսատես կա, որ սպասում է մեր ներկայացումներին առաջկա ամիսներին, հաջողված ներկայացումներ են բեմադրել Յունոնան և Աննան որպես դերասանուհի նույնպես էականորեն տարբերվում է, թեկուզ մեր երեխաները նույնպես շատ շնորհքով են, բայց ամեն դեպքում դրսից եկած թարմությունը ավելի լավ է և նրանց ներկայացումը միայն դրական ազդեցություն ա ունեցել թատրոնի գործունեության վրա, այնպես որ թատրոնը միայն շահել է։ Խոսելով անցած տարվա ձեռքբերումների մասին Ռուզան Նախաչատրյանն ասաց. Ապրիլյան պատերազմը 2016-ին երկու տարվա վրա մեծ հետևանք ա ունեցել, որովհետև թե ֆինանսական, թե տեխնիկական մեծ դժվարություններ է առաջացրել, կապված թատրոնի վերանորոգման աշխատանքների, կապված այն ֆինանսական ներդրումների, որ պետք է արվեր թատրոնում, չի արվել, որովհետև պետք է ներդրվեր բանակում։ Դե գիտեք, ինչպես Ղարաբաղի մնացած հաստատությունների թատրոնը նույնպես դժվել է այս առումով, բայց տարվա մեջ փորձել ենք այնպես դասավորել, որ գոնե տարվա ֆինանսական և քանակային պլանը իրականացնենք, իհարկե 2016-ին դա չի հաջողվել, բայց նոր, որ մենք ամփոփեցինք 2017-ը, հաճախը մենք կարողացել ենք անգամ այս պայմաններում եւ ֆինանսական եւ քանակային տարվա ներկայացումների խաղալ, ինչքան որ պետքա խաղանք, չէ՞, նախարարությունը մեզ տրվում է այսքան ներկայացումների քանակ եւ այսքան ֆինանսական, որ թատրոնը պետքա ապահովի։ Մենք ապահովել ենք եւ ֆինանսականը եւ քանակայինը, որովհետեւ նախատեսված 40 ներկայացումներից ունեցել ենք 50 ներկայացում եւ խաղացել ենք ոչ միայն Ստեփանակերտում, խաղացել ենք Երևանում, խաղացել ենք Մարտունի քաղաքում, Ճարտարում, Բերձորում, Շուշիում, Ասկերանի շրջանի մի քանի գյուղերում, այսինքն, եթե մինչ այդ ավելի դժվար էր այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, այս տարի փորձել ենք նաև դուրս գալ եւ շրջաններում նույնպես, որովհետեւ գիտեք, բեմի խնդիր կա, այսօր այդ մեծ բեմն էլ չի գործում, որովհետեւ այնտեղ ռեմոնտ էր հունիս ամսից սկսած, տեխնիկապես բեմը հագեցված չի։ Մենք ստիպված ենք կրճատել մեր ներկայացումների քանակը եւ ավելին հարմարեցնել փոքր դահլիճին, այսինքն, խաղալ այն ներկայացումները, որոնք հարմար են փոքր դահլիճի համար, որովհետեւ ամեն ներկայացում չեն կարող փոքր դահլիճում անել։ Անդրադառնալով խնդիրներին, զրուցակիցս նախ եւ առաջ նշեց թատրոնի շենքի բացակայությունը, ինչը բնականաբար բացասական է ազդում ներկայացումների որակի վրա։ Հիմա ավելի հասուն եւ ավելի հստակ եմ պատկերացնում դժվարությունները։ Նախքան գալը այսքան չէի պատկերացնում, պատկերացնում է իմ ասած այդ գլոբալ դժվարությունները, բայց կապված բուն խնդրի շոշափելի դժվարությունների մասին այսքան չէի պատկերացնում, բայց չեմ ընկճվում դրանից, որովհետեւ եթե ինձ վստահել են, ուրեմն այսօր ես եմ պատասխանատուն այն լավի համար, որ պետքա ստեղծվի։ Այսինքն ես այսօր պահանջատեր պիտի լինեմ նախ ինձանից, իմ առած աշխատանքից, եւ դեռ չեմ հասել այն ստատուսին, որ ես ասեմ, ես ինձ հասանելիքը արել եմ եւ ես այսօր պետքա պահանջեմ ավելին ուրիշներից։ Իհարկե այն, որ մենք ճունենք թատրոնի շենք, որը շատ-շատ է խանգարում բնականոն գործընթացին թատրոնի, դա միանշանակ մեծ հանգամանք է խանգարող, բայց էլի եմ ասում, չեմ հիասթափվում, չեմ ընկճվում եւ փորձում եմ ինքս հասնեմ այդ մակարդակին, հետո փորձել պահանջել ուրիշներից ավելի։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Երկուսով միասին մեր կյանքը կառուցենք, ամեն մի օրը լուսավոր սիրով լցնենք, Աստծուն ես շնորհակալ եմ մեր սիրո համար, ամեն վայրկյան սիրում եմ կասեմ անդադար, այս աշխարհում ամեն մարդ պետք է ունենա մեծ ընտանիք, երեխաներ ու մի մեծ սեր, լինենք միշտ երջանիկ իրարից անբաժան, թող Աստծուն Կարծիք հաղորդաշարի մեր եթերաժամն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն էր։